Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 प्रश्न पूछें 2 प्रश्न पूछें 2 أنا عندي هواية मेरा एक शौक है मेरा एक शौक है أنا ألعب تنس मैं टेनिस खेलता हूँ मैं टेनिस खेलती हूँ أين يوجد ملعب تنس टेनिस का मैदान कहाँ है टेनिस का मैदान कहाँ है هل عندك هواية؟ क्या तुम्हारा कोई शौक है क्या तुम्हारा कोई शौक है أنا ألعب كرة القدم मैं फुटबॉल खेलता हूँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ أين يوجد ملعب كرة القدم फुटबॉल का मैदान कहाँ है फुटबॉल का मैदान कहाँ है ذراعي تؤلمني मेरी बांह दर्द कर रही है मेरी बांह दर्द कर रही है قدمي ويدي تؤلمان ايضا मेरे पांव और हाथ भी दर्द कर रहे हैं मेरे पांव और हाथ भी दर्द कर रहे हैं أين يوجد طبيب डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर कहाँ है عندي سيارة मेरे पास एक गाड़ी है मेरे पास एक गाड़ी है عندي أيضا موتورسايكل मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी है मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी है أين يوجد موقف سيارات؟ गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ है गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ है عندي pull over मेरे पास एक स्वेटर है मेरे पास एक स्वेटर है عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز मेरे पास एक जैकेट और जीन्स भी हैं मेरे पास एक जैकेट और जीन्स भी हैं أين الغسالة कपड़े धोने की मशीन कहाँ है कपड़े धोने की मशीन कहाँ है معي صحن मेरे पास एक प्लेट है मेरे पास एक प्लेट है معي سكين شوكة وملعقة मेरे पास एक छुरी कांटा और चम्मच है मेरे पास एक छुरी कांटा और चम्मच है أين الملح والفلفل नमक और काली मिर्च कहाँ है नमक और काली मिर्च कहाँ है